کہ اس صورتحال کے ذمہ دار بہت کچھ یہی تصورات ہیں۔ یہ دینی ذہن رکھنے والے مسلمانوں کو بھی تحریک کے پیش کیے ہوئے اس نصب العین کی طرف آنے نہیں دے رہے ہیں جس کے سوا امت مسلمہ کا کوئی اور مقصد وجود ہے ہی نہیں۔ اس لیے اب ان کا فیصلہ بجا طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان تصورات پر بھرپور ضرب لگائی جائے، لیکن دوسری طرف یہی وہ نازک وقت ہوتا ہے جب اہل تحریک خود بھی تصور دین کی ایک جوابی بے اعتدالی کے خطرے کی زد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس بات کا نہایت قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کے اس رد عمل میں غیر معمولی شدت اور غلو پیدا ہو جائے اور وہ ایک غلطی کے جواب میں لاشعوری طور پر ایک دوسری غلطی کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ اس موقع پر صرف وہی لوگ اس غلو سے محفوظ رہ سکتے ہیں جن کو خدا نے اونچے درجے کی دینی بصیرت، قابل اطمینان، سلیم الطبعی اور ٹھوس فکری سنجیدگی عطا فرمائی ہو، ورنہ تحریک کی مخالفتوں کا ریلا عام لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے اور اعتدال کی شاہراہ سے ہٹا کر ایک دوسرے عدم توازن کا شکار بنا دیتا ہے۔ مخالفت کرنے والے اگر کسی دینی مطالبے کو اتنا بلند مقام دینے پر مضر دکھائی دیتے ہیں جو دین میں اس کا فی الواقع ہے ہی نہیں، تو وہ اسے اس کا واجبی مقام بھی دینے پر آمادہ نہیں رہ جاتے۔ اس طرح اگر وہ کسی چیز کی صحیح دینی اہمیت تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہوں تو یہ اسے اس کے واقعی مرتبے سے بھی بہت اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ مثلا عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ غیر معتدل ذہنیت کے لوگ اللہ تعالی کی مختلف صفات میں سے کسی ایک صفت کو اس کے تقاضوں کو اس طرح ابھار دیا کرتے ہیں کہ بعض دوسری صفات کے تقاضے ان کے ذہنوں میں بڑی حد تک دب کر رہ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا دینی افکار و تصورات کا پورا ڈھانچہ لازماً غیر متوازن ہو رہتا ہے۔ ایسے لوگوں سے سابقہ پڑھنے پر تحریک کے کارکنوں کا رد عمل یہ رخ اختیار کر سکتا ہے کہ وہ اس صورتحال کو الٹ کر خود بھی اختیار کر لیں، یعنی دوسری صفات کے جو تقاضے دوسرے لوگوں کے ذہن میں دب کر رہ گئے ہوں انہیں وہ اس شدت سے اسے اپنے ذہنوں پر حاوی کر لیں کہ اس کے نیچے اب وہ مذکورہ 12 پہلی صفات کے واقعی تقاضے دب کر رہ جائیں۔ یہ ایک اصولی مثال تھی، اس پر اسلامی تعلیمات کے ساری باتوں کو قیاس کر لیجئے۔ ظاہر ہے اس طرح کی کسی جوابی بے اعتدالی کے معنی بھی یہی ہوں گے کہ دین کی اصل اور مکمل حقیقت اب بھی بروئے کار نہ آ سکے گی اور اس کی حقیقی صورت زیبا پر بدستور پردہ پڑا رہ جائے گا، حالانکہ دینی تصور کی ہر بے اعتدالی بہرحال بے اعتدالی ہی ہے، خواہ اسے کسی تحریک کے علم بردار گروہ نے اختیار کر رکھا ہو یا کسی جمود پرست حلقے نے، اس کے مفاسد سے کسی حال میں بھی نہیں بچا جا سکتا، بلکہ شاید پہلی شکل میں تو یہ مفاسد اور زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ اس لیے کسی غیر متوازن دینی تصور کے ساتھ جو جدوجہد کی جائے اس کو کسی اور معنی میں تو چاہے دینی جدوجہد کہہ لیجئے، مگر احیاء اسلام اور اقامت دین کی جدوجہد قرار دینا ہرگز صحیح نہ ہوگا۔ ایسی جدوجہد کا انجام دین کی واقعی اقامت کے نقطہ نگاہ سے بہرحال ناپسندیدہ ہی نکلے گا۔ ایک طرف تو صحیح دینی فکر و مزاج رکھنے والے لوگوں کے لیے وہ اپنے دروازے از خود بند کر لے گی، دوسری طرف اس کا ہر قدم جو آگے کو اٹھے گا اصل شاہراہ سے کترا کر اٹھے گا، اور پھر آخر کار وہ امت کی تاریخ میں افتراق کی ایک نئے باب کا اضافہ کر کے ختم ہو جائے گی۔